أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سنو تروبروم نغنيان السنين انت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok yi no and ak yeen ci kitabu tawhid xam ngeen ne batay ñongi ci aya ci sunu dars wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin batay ñongi ci mbirum wakirlu ci yalla jël sa bop la xass ba mu deugar djebal yalla mu nek jaamu yalla bu ñu bari ci julli ñi rerre tay di nga gis nit ñi ñi ci upp seen wakirlu ci yalla dafa dess bokku na ci aya yoyu ñuy jël tay aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla war la doy lol lo ci deg moy ibn al qayyim lim wax neena ay kafihi ku japp ci yalla yalla dina ko doy waye xam nga pass pass bobu nit ñi danaka dañoo dem yaqku reer ba ngay deg ñu naan yalla kesse kesse kesse wurul wala yalla kesse kesse kesse dafa ritax lélé sax ñu né gis nga ki yalla rek la gëm nga dégg ñu né ki dof la yalla rek la gëm ana kon ku gëm yalla rek dof la lool nak rër wésuul lool ab julit bu démé ba yalla rek doyatuko japp ci yalla rek doyuko soko né jappal ci yalla kessé sax mu né waaw yalla waye ak ndax lool lañ fi fekk ah fekk nañ fi sunu mag ñi fekk nañ fi réew mi waye nak deug ak lool du diiné bu baax lool du pass pass bu baax mune waman kana allah kafihi wa waqihi fala matma fihi li adu wala yadurruhu illa adan la budda minhu mbokki serigne bi neena ku yalla rek rek doy amul ben non buy jem ci yow dara pexe ba jotal lako mu dess nak ay wax yu ndaw wala ay jëf wala ay ngagne wala ay saga lolou mënu ñak waye dafa am lo xamne da ngay yek ne yalla mo la protéger lolou mom su ñepp andon diko def dula laal mu dess nak wala fi nenañ gemiñ guy nacc du génné jamm gemiñ guy nacc du wax jamm mukk ci aduna koy xex ak nit nga jek ko toj gemmi ngi gaay atelen mune ni dara ji soté ko mu fipp fipp gaay tey ko ndax dina la bayyi non nga def fokk mu dag ay saga fokk kon lolou ñu naan la waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ala allah falyatawakkal in kuntum mu'minin waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la lolou ñu lay wax nonu da nga wara gëm ne moy deug ku japp ci yalla yalla doy la mu dess yu ndaw ndawaan yi am ngagne yek mu ñak saga yek xasta yek nangam nangam lolu mom bu yebo nga xamne mu nta ñak kon yoy bu mu la tax ngay uti galaaj nan da ngay tak téré ba kenn dula wax dara lolu mu nta ñak wa mune kal har wal bar wal ju wal atash melne lak tangay lu melne sedd lu melni xif lu melni mar mbok yi ndax man da nga nan dama wakir lu ci yalla ba tangay bu ñew duma lal tan ci ñun mo ne da fay wakir lu ci yalla wëru ci yalla ba bu tangé jaw ji climat bi bu tangé ñu ne non ki mom da fa wakir lu ci yalla tangay bi du ko lal kan la ha tangul lal la da nga wakir lu ci yalla ba sedd bi bu ñewé do liw ndax ku gëm yalla du liw di nga yegg bitliw bi ndax ku gëm yalla bu xifé dina ñu xif wala du ko yegg ndax ku gëm yalla dina yegg mar taw kon nak da nit ñi dañuy jël ay mbir yo xamne dañ koy bok dañ koy nurool te bokul lo gëm gëm yalla bu tangé nga yegg bu sédé nga yegg bo xifé yegg so maré yegg lool lañ wara gëm wa ma ay durahu bima yablughu bihi murad waye nak nit ñi jog lor la xërem la galaj la wala nangam ak nangam yegal ne yalla nga wakirlu ku yakirlu ci yalla yalla dina ko doy lool mom fala yakunu abadan mun ta nek mbokk yi est ce yeengene ne yonenti alayhi musallam ndax nit ñi fexelon nañ len wala fexeluñ len nit ñi fexel nañ len wala fexeluñ len ndax nit ñi xërem lañ len wara xëremu lañ ndax nit ñi jogal nañ len wala joguñu len ah kay waye ndax réussir nañ dir yalla mo len ar amna ci yonent yo xamne yalla mo len ar comme yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam comme musa comme ibrahim comme sulayman ñoñu yalla mo len ar deug gaay def lu nek dara lañ len mënal xol yonent bi dem nañ ba posone ko ba mu lek ci yap bi njabar nañ ko dugal ko ci ten Musa kazalik Ibrahim kazalik waye munuñ len deureum ndax ñoy ñoy ulul azmi min ar-rusul dalay leer ne ñi yalla mo len ar kenen aru len wa ndax ñom dañu takkon ben galaj ndax dañu takkon ben ndombo ndax dañu takkon ben xaw ndax dañu takkon ben lar dedet dañu wakir lu ci yalla yalla ar len dañu ne yalla mo len doy yalla ar len mbok yi فرق بين الأزاء الذي هو في الظاهر إزاء وفي الحقيقة سونو بروم دا فني ليرالال باتاي ريك لور ييغا خامني مونتا نياك مو دال اب جام سي فيغ غيسغا لو گم گم يالا ييغال ني بيسغي نيو ديغا سيبورو واو نداخ داي تاخ سون گيسے كو سيبورو مي ني كي گمول يالا نداخ بو گمون يالا دو فيبر نداخ كو گم يالا دو فيبر ها كاي ay febar parce que febar ci natuyil ko yalla di tek la bok xol ndax gem na wala gemul nonu xif nonu mar nonu kon amna mbir yo xamne suñuy wax nit la wakirlu ci yalla ye ci biira tax ñuy wax duñ ci kaw suñ lay wax wakirlu ci yalla joxal sa bop yalla gemal yalla xamne yalla fi ne jarul ngay dugg ci meram di bokalé di aj sa xol ci keneen di tak ay galaaj dem di wuri ay guuy han dem di sulli ji ay neew am ñi sulli neew am na lu tax ñi sulli leen am na lu ñu soxla lan lañ soxla lu dul galaaj kessa lañ soxla am na lu ñu leen wax am na lu ñu leen dig ka leen ko wax ne leen ci yaxu neew wala yap neew wala mbalaan mi neew mi sango wala bañu niw saw kon lolou mbokki julit yi moy li nga xamne mom mo am ab julit nak warna wessale bopam yenn yi dudul gem yalla tabaarak wa ta'ala sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu waaw waaw gis nga téré yi amna ci mo publier waaw yeen dañ doon balarmé li gis ci ay galaj yo xamne waaw mu ngok ala ñaal dimbali sunu borom subhanahu wa ta'ala defna mune wa fil haqiqati ihsan wa idrar bi nafsihi wa bayana darar alladhi yatashaffa bihi minhu qala ba'du salaf ja'ala Allah li kulli amalin jaza min nafsihi sunu borom dafa jël fay mune ku jaamu yalla ma lay fay wa jala jazaa'u tawakkal alayhi nafsuhu kifayatuhu yalla jël ni yalla waxe ku julli ma lay fay ku wor ma lay fay way xolal fi yalla dene kuma jox sa bop ma lay fay ar la dama lay fay ar la yalla waxul ku julli ma lay ar ku wor ma lay ar waye dene kuma jox sa bop dama lay fay ar la kon julli dafa wara jox bopam yalla mune wa man yatawakkal ala Allah képp ku jox boppam yàlla jébbulu ci yàlla jël lépp gëm yàlla rek fa huwa hasbu moom yàlla dana la doy walam yaqul falahu kaza wa kaza min al ajr yàlla waxul lii ak lii ak lii laa koy fay déedéet dafa ne fa huwa hasbu man yàlla maa koy doy kama qala fi l amal comme ni mu ko waxee ci jëf yi bal jaala nafsahu subhanahu kaafin abdahu al mutawakkil alayhi yàlla dafa def jaamam bi nga xam ne moo wàkkirlu ci moom ala ne jaam boobu dinaa ko doy waaw wa xasbuhu fa waaqihi yàlla nee na maa koy doy maa koy aar kon lan lañ war a jàng foofu mbokk julit yi munu yàlla ne maa leen di aar munu yàlla ne war naa leen doy bu ngeen ma joxee seen bopp ma doy leen kon war na noo góorgóorlu xam ne yàlla rek moo fi nekk lu dul yàlla neen la da ngay dégg sax gars yi di ko wax waaw diw daa am cummikaay diw nangam diw diw ci diw la wéeru yooyu yëpp ay caaxaan la cummikaay boo am yaag fa ngay summeekoo yéen ñëpp yàlla dana leen buub dugal ci kàmbu fépp foo wéeru yàlla dana ko gëzëm dóor ko ci suuf yow mi ci wéeru mu dóor la ci suuf loolu dafa war a leer ci ñun mu ne falaw tawakkal al abdu ala allahi haqa tawakkulihi jaam bi bu wàkkirlu woon ci yàlla dëgg-dëgg wàkkirlu wa kaadathu samawaatu wal ard wa man fihinna asamaan ak ñi fa nekk ñëpp di fexeel jaam bi suuf ak ñi fi nekk ñëpp di fexeel jaam bi la jaalahu llahu maxrajan yàlla dina ko ci génne allahu akbar jaam bi bu joxoon yàlla dëgg-dëgg boppam xooleen ibrahima keroog ba mu joxee yàlla boppam mu dajeeg buur bu tudd namrud nga xam ne toll na ci doole nu raw àddina bi ni nu toll tey ñëpp ko ragal parce que dane mooy yàlla waaye ndax yàlla génne na ci ibrahima wala génne wu pour mu mbugal ibrahima lan la def taal safara safara soo xam ne dama am nañu jaay seen doom ngir jënd matt def ci ñu taal safara si ba picc bu ko tiimee dee ndax tàngaay bi ci kaw ñu jël ibrahima dugal ci pour yaa yàlla wax leen ne man borom kàttan la pourtant bi ñuy taal safara si yàlla mënoon na wax géej gi ah demal nga fay safara si wala yàlla mënoon na wax asamaan bi taw tawal de tawal bu affaire bi tàkk wala déedéet xoole yàlla dafa bàyyi muy tàkk ba pare mu ne safara si bu lakk ibrahima pour wan leen kàttanam waxul naa yaa naar kuu ni bardan wa salaaman ala ibrahim borom xam-xam yi sax dañu ne bu yàlla waxoon safara si seddal rek yem foofu kon ibrahima dina alko ndax seddaay bi dina ko rey waaye yàlla ne ko ne seddal ba pare nekk jàmm kuu ni bardan seddal ba pare nekk jàmm ci ibrahim allahu akbar nekke même safara si sax ni muy tàkk bu yàlla ne woon na sedd rek ibrahima ci biir dina am problème parce que seddaay bi da koy lor safara di tàkk ibrahima nekk ci biir di safara si di tàkk ba matt yi jeex ñu gis ko mu toog di naan ataaya kon yàlla mooy yàlla kon ñu laaj beneen laaj est ce que safara day lakkaate waaye secret bi tax safara yi lakke yàlla ko yor ni ko kon safara du lakkaate lu dul yàlla jox ko ndigal ne ko lakkal ki ko yàlla lakk loolay lakk waaye ki ko yàlla lakk loolu du ko lakk ibrahima yàlla lakk loo safara yàlla lakkuloo ko ibrahima moo tax safara lakkul ibrahim bal dafa sedd ci moom nekk jaam kon yàlla mooy borom mbir mi moo tax mu ne jaam bi su wàkkirloo ci yàlla dëgg-dëgg wàkkirlu yàlla dina ko doy wa kafaahu wa nasarahu yàlla dina ko doy dimbaliku wa fi asar ñëw na ci benn xadis boo xam ne rawaahu ahmad fi zuhd an wahab ibnu mun bi qaala allahu aza wa jal fi baadi kutubihi wahab ibnu mun bi nee na yàlla wax na ci yenn ci ay téeréem yi mu njëkk a wàcce yàlla wax na fa wax ji doy waar gis ngeen xadis bi ku ko gëm texe ku gëmul xadis bi alku nga ku jàpp ci xadis bi texe nga mucc nga xadis bi ku ci mënul koo mënul jàpp alku nga borom bi dafa giñ ne bi izzati giñ naa ci sama màggaay maa ngi giñ ci sama màggaay man yàlla innahu man i'tasama bi li wóortee mbir képp ku ñàpp képp ku ma jàpp képp ku ngoy ci man fakadathu samawati biman fihin asaman fexel ko ak ñaca nek wal arduna aksufi biman fihin ak ñi ci nek mun fa inni aj'alu lahu min zalika mahra yalla neena man ma koy defal ci pexe yoy mu genn ci ñana kon kay jeexna so jappé ci yalla yalla neena asaman yeb buñu andon dila fexel jurom ñaar soufi jurom ñaar yeb and dila fexel yalla neena man ma la ci genné problème bi fan la nek fan la mbir mi nek est-ce que wolu nañ yalla est-ce que gëm nañ ko deug deug gëm lol moy wax bi est-ce que deug deug ni nu wara wakir lo ci yalla def nañ ko lol rek la mais buñ ko defé yalla neena asaman yeb buñ andon dila fexel souf sep and dila fexel yalla neena ma la ci genné ibrahima bi lolou amé ci mom yalla genné nako wala genné ko ci bi gaay taalé safara ci bam tak ñu tak ibrahima bamu deugër kecc xamuñu ñu ko ci sané ndax safara ci dafa dafa kuko jégué mu lakal iblis mo ñëw ci ñom neleen iblis dé mo ñëw ñom dé neen ko bëgg duggal ñu né waaw mu né ak mbakk ngeen dul ak mbakk xam ngeen mbakk xam nga mbakk moy lan amna benn baat bu gëna gaaw l'asper l'asper mom ngeen di ut ngeen samp ko ngeen tak ko fele su ngeen xecce bu mu xecc rek ngeen bayiko rek te bir la dem nga iblis motax iblis mu nta bëgg julit ku bëgg yalla rek iblis mo lay fexal waye bo gëmé yalla yalla gënne la ci fexé iblis yaay tak ko ci mbakk lañ ko tak waye biñ ko takké bokay sanni jibril na tak taxaw ci kanam jibril ne ko xam nga ma dem mu ne waaw may kan mu ne ko may jibril yaay jibril mu ne ko ma lo bëgg bo bëggee ma fayal la safara ci mu ne ko dedet sama borom duma setan bayyi mak sama borom xol da ko don testé bu don kenn ci ñu la lu wax ma fayal lay wax dimbali ma gawal way gis nga waye xolal test jibril yalla diko test allah yalla test ibrahim ma fay mu ne dedet lo bëgg ma defal la mu ne bayyi mak sama borom yalla xamna ci li ma nek yalla dina ma wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasb allahu akbar gis nga motax yalla wo jibril allahu akbar ne ko sama xarit bi gaay de dañ ko tak ne dañ koy lak wa dama ci safara sa tok xaar ko bi gaay lancer ibrahim vrr mu départ jibril kapte ko tek ko dal koy solal mbubu bobu ñu ko don nante ba mu yegg ci yusuf kérok bi yaquba gumbé mbubu bobu la simi da di koy jox ben magam ne ko dama nga jox sama pap bi yusuf dep bi waji déparé ak caravane bi di ñew yaquba di noy nek kanaan noy mu noy lan xétu mbubu bi mu ne xétu yusuf mu ngi may xéñ lan mo tax xétu yusuf mu ngi may xéñ parce que yusuf moko mujjé sol gay pap gay ne ko yow pap da nga ci sax ndox gu yagg gi ba légui rek yusuf dé bu yang nek nan xétam mu may xéñ bi ñé ba sanni mbub mi ci wétam mu daal di jël mbub mi bi di daal di ñëwaat da gis ngeen bu mom la yalla solo Ibrahima kérok buñ ko tëmbalé ci safara mbokk yi kon wakirlu ci yalla moy deug jox sa bop yalla moy deug lu jafé la nak ay jambi def koy jëm yalla neena asaman yeb jurom ñaar sufi jurom ñaar buñ la fexelon fa inni aj'aluhu lahu min zalika makhraj dana la ci genné waye wa man lam ya'tasim bi kep ku jappul ci man kep ku gëm ay xarfa fufa ay ndombak ay galañaki petawaki weñ yu ñuul ak lam yu ñuul kep ku gëm yoyu ba jappul ci man fa inni aqta'u yadayhi dana dag ñaari loxom min asbab as-sama wallahi allahu akbar dina dag ay loxom fa inni aqta'u yaday dina dag ay loxom moy lan moy kop ko talal sa loxo yalla dina ko dag lepp lo yakar do ci jot da ngay perte dañuy lek sa khalis ndessa da ngay gis kenn ku ne wallahi dem nañ fu nek dañuy lek sun khalis rek waaw dañ koy lek bam jeex parce que yalla moko wax mune min asbab as-sama dana dag lepp lepp lu doon jog asman doto ci jot wa akhsafu min tahti qadamayhi al-ard dana tremble sous ci say tank doto tremble doto tranquille mukk da ngay tit ba ngay xey di de lo deg daw dem ci reen yi sangu ji dem ci guuy yi wuri ko sango deret turo sow tak ay petaw tak ay xaw lu ne nga dugg ci ndax yalla mo la koy def munafa ajaluhu fil hawa na la wek ci ngalaw li na la expose ci ngalaw lu ñew yobula summa ukiluhu ila nafsihi allahu akbar tal neena di nga dem ba lek sa bop ndax lepp lo yoron di nga ko lek serigne da nañ ko lek ah waaw iza kana abdi fi ta'ati u'taytuhu qabla an yas'alani jam bi sama jam budé mi ngi may ñaan budé mi ngi may jam mu ngi may top dana ko may fekk duma laaj budé sama jam ngi may top wallahi dina ko defal te duma laaj wallahi so ragale yalla lepp ragal waye bo ñëmé yalla mbuut sax bu nawé sa sal nga daw mbuut waaw mbuut bo ragale yalla lu la gis daf lay ragal waye bo ñëmé yalla lepp ñëmé la bo wakir lo ci yalla yalla neena dana la may te dooma ñaan wa astajibu lahu qabla an yad'uni bala mu may ñaan sax di talal loxey wuyina ko ba pare waaw waaw dina ko jox te duma laaj makoy wuyu te duma wo fa ana alamu bi hajati lati turfaqu bihi minhu yalla neena waji sama jambi mako gëna xam aajo yim may ñaan aajo yi muy yëkëti loxo di mako wax xamna ko bu yaa mako gëna xam motax bala mu may ñaan la koy reglel kon japp wa kristu ci yalla ju mo wër de legi nak li su ko yalla waxe jam ñi rëré ko di japp ci ay garab di japp ci ay doj di japp ci ay xéer ak lamaki dexe ki japp ci ay nit da ngay gis tay senegal li ñu joxe seen bop ay nit ay nit waxuma sax nit yu dund waye nit yu dé waaw deg na ben borom xom xom ben serigne ben kilifa gu mag gañu ñu ñew sang ko sul ko ben borom xom xom jël kaddu dal di lak ci tukulor ne on yi o ko waaw no hanki ko hande o buri dum waaw de kan mo deg ci tukulor mu ne gis ngeen ki ki ñu sul ni limu mënon demb tay la ko gëna mën ok ndax lool mën na nek ku ñu sul xol dañ ko sul allahu akbar li graw moy bi mu dé dañ ko sang mu waron sang bopam wala tay dañ ko mo waron solal bopam yéré tay dañ ko yemuñ ci ñu yew ko da doon julli tay dañ ko après bu defone yoy ba pare day dox tay dañ ko yenu yenu ko ba ci armée li mu teud ñu yeen defane mbokk yi nit nit su mënon dara so mënon dara nga dé nit ñi yobula ba ci armée li di gas te nga mën dara da nga nan leen sul leen ma wala ba ngi bakken laal ma dama leen di laaj ndeysaan mo tax gaay wax yu graw lañuy wax kenen ki mom xam nga luñu wax dimbi ndewa mayi de yimbe be ndondimu be ndonki be katananimu ko gorgol gorgol mako ari ñuuma nimu wi mo noto be hoto wat bone noto be la ilaha illa tugul ri ñaw lol ñu ne amna ben kilifa bimu de ñu yenu ko diko suli dafa bañ neew bi mu ne duma jog ñu yëkëti yëkëti neew bi bañu jog bajena mo ñew dal koy de ci nopi bi nako bay li ngay def wuyul ñi damal dama ñu suyel lolu woor na ndaysan amna ku len don tontu mu ne wuyu ko mi defti umma sada ñama kono noto be sada ubboye wala gonga mu ne li woor moy liñ wara wax moy nit limu way limi wax nit moy nga tim ci nopi nit ne ko yekna jogal ñu añ jogal ñu reer lolu lolu woor waye ñool ñu suuli la lolu kenn duko xani même bo timone ko de mu saxarit nga tim ci nopi leneen ngay wax waye do ko ne nangul ñu suuli la de nga bla ga yekete na nga dem de nga dimal ñu do ko wax lolu donte ne xam nga ne dañ koy suuli do ko wax lool bokuy suul da meti nga japp sa pap japp sa yaay japp sa frère japp sa mbokk japp sa xarit gassu ci bu mu xoot nga duggal ko ci nim ñibi lool yalla rek mo la ko mëna def lo nga def ko yalla rek mo la ko mëna def lo nga def ko waye bu ko yalla waxul won di nga gis ko xamne dina uti lu ne diw ko ci net na bay leen ko rek graw bay leen mu nek fi rek madama duma lor madama du neub duma yaax bay leen ko nek fi waye mbok yi sul hikma la ci xereñu yalla sul nit imagine el aduna bi buñ doon doon sul nit ñi kon ngeen def na ñun dinañ fi xej ha aduna bi la bimu commencé rek fekkon nit ñi de ken du len sul ku dere lañ lay tegalé né ñun duñ fi xej waye gis nga sul xereñu yalla la nepp xereñu yalla la kuñu sul nga nepp ay at yu neew ñu gas dootu ñu la fa fekk parce que yalla moko def xereñ xereñ ci xereñu yalla motax yalla def de yalla def bimu defé de mu def sul bimu defé sul mu def décomposé wu nepp yaax fekkone denen encore kuñu sul do tasaro kon souf si ko gas di nga gis ko teud motax ñu ne la ben borom xam ne la boy dox ci souf si defal ndank ci ay bammel ngay deug di ngeen souf si ngeen di gis lepp ngeen gis sul nañ fi ay nit bu len yaaka na yeen ñi rek yeen fi mësa dekk de hein wala dañu yaaka ñun ñoo mësa dekk ci aduna bi aduna bi ay niti nit ay siècle siècle ay niti nit ay génération génération ñew nañ fi ñun ñi ñun ñoy ñu mujj te ñun ñi ñi nga dégg ñoy mujj légui nun nu dem nenen remplacer nu fi isan légui ñun ñu dem ñenen remplacer dekk way yi ngeen di gis lé ngeen gis ay nit ñew nan mais ñi ñoy con ñi ñi li ñu ci mëna dëkke ñun lan lañ fekkon suñu imam di dëkk han ci ay seng ci ay ñax ci ay barak ci ay xoti pot ci ay seungal ñu ñëw luñ wax ñi ay dof lañ ñu daane lepp gis ngeen tay dëkk chaque jour lan lay def day gëna dem gis nga ñeneen ñi ñëw yi dañ nan ñi ñoy dof wala ñi liñ doon dawal ñi ko li mo tax ñu accident dañ ñom ñuy dé rek wala ñi kërign doon dëkk wala ñi non allahu akbar ñi bu ñëw leneen lañ fi fekk waye nak ci loolu lepp nak bu wax lu bess la dé amna ñu fi ñu woon ñu gëna def lu ñi liñ def lu graw pyramide égypte yi yeen ñep jàngel pourtant légui lañuy wax légui na maçonnerie wala tig légui lañuy wax né légui la nit ñi gëna nek ay technicien té pyramide égypte buñ koy tabax la lañ ko don tabaxé bobu maçon amul fi la problème amul ba légui nit ñi mënuñ la sax matière duñ ko tabaxé ba légui nit ñi mënuñ ci gis niveau bo xamné niveau téwut ba paré ci li gëna ngand ci adina bi lolu ci la bok xolal mir bi ñuy wax mom la chinois yi barré sen frontière yi té ñaan zil qarnayn moko defaron wala ñu né bo yégué ci avion mom do ngay gis ci kaw suuf ndax ngandaay lool ñan ñoko defaron bu sa ay nit ñoko defaron xolal kon ndeké bu kenn wax né nun dañu avancer ba dund jël suñu yëpp dékk yalla buñu science nax buñu dara nax dulit lo def lu mu reuy kérok nga la la wara yobbu ci yalla mbir mom kérok la la wara yobbu ci sa borom tabaarak wa ta'ala bu fil aya neena dalilun ala fadli tawakkul wax ji yalla wax neena da fay wone ne julit dafa wara jox bopam yalla wa annahu a'zamu asbab fil jalbil manafi' wa daf'id madar gis nga am jëriñ ci sa diine nga jëriñu amul benn buntu booy jëriñu lu dul nga jox sa bopp yàlla waaye amul benn buntu booy ubbi di ko jëfandikoo lu dul di nga ci loru bo joxe sa bop kenen la nit ñi legui lañ xawal ñoo ne aslamtu nafsi joxna la sama bop so joxe nit sa bop nga dé wala mu dé mom mi nga joxon sa bop legui yow dé nga wala mom dé na mom nga jox sa bop dé na day yow kulay wattu ki nga ñew ne ko joxna la sama bop legui mom dé na kulay wattu yow té ñu jox suñu bop ki dul dé té moy yalla huwa hayyun la yamut moy bur bi dund ta dé kon nañ ko jox suñu bop kon lool wax ju yaqula julit na jox bopam yalla subhanahu wa ta'ala li anna allah alqa al jumlat al akhir ala al ula ta'liq al jazaa ala sart fayamtani an yakuna wujudu sart ka adamihi ñu yegni aya bi ni ko yalla waxe man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doyla gis nga baat bu mujju bi yalla daf ko leunkele ak baat bu ñeuk bi kañ la la yalla di doy so jappé ci yalla so wakirlo ci yalla kan la la yalla di ar so joxé sa bop yalla ba ci sunu auto yi dang koy gis wala sunu buntu kër yi da ngay gis auto bo xamantene liñ ci tak ci ay galaaj ci baaru auto bi day tak chauffeur bi tak apprenti bi tak ñu accidenté ñepp dé auto ba yaxu ana liñ takkon auto bi takal nañ ko d'accord ngeen wala d'accordu len waji dawal auto bi tak na chauffeur bi tak na apprenti bi tak gaay ci bir tak ñu apprenti ñu ñepp dé nañ ñu accidenté ñu ñepp dé nañ ah ana liñ takkon tax sa wewu len te li gëna graw moy nga tak dé nga tak dé walé ko parce que yow yalla doyu la kep ko gis mu tak galaj yalla doyu ko kep ko gis muy ñaan ci bammel yalla doyu ko kep ko gis muy xërem yalla doyu ko ku yalla doy yalla rek ngay def sey mbir so amé aaju yalla ngay ñaan bo amé lo ragal ci yalla ngay laqatu amna benn bu xërem kat fi ni may wax ak yeen ci ginnaw dafa xul ak benn way rek nako yow di nga xam waji ñi bi kërëm rek nit ñi ñew nako ah demal nga wax ak ki demal nga balu mu leen dem mu fen ñu nako demal demal nga balu waji du bax de mu leen duma dem fen guddi jot mu japp julli ñaar rak da na yalla man de defuma kenn lu bon kuma bëgg def yow yalla denk na la sama bop nak ma ar bi nit ñi yewoo fajar ñetti fan juroomi fan am luy xassaw ci koñ bi nek koku menacer won mo de ba neup ñoo daj buntu bi def ko ci mbuss yobbu ko kon ki sédé la kon ki sédé lu amul sédé baxul neena ci koñ bala dekk te ay mbokam nga ci koñ bi waye deena ba neup te ñoo ñeeguñu ko ñaari doom ak fon Allahu akbar kon ndeke ndeysan boy fen gaay neenañ soril sédé yi kon deug deug la mi ngi ni cede ngi ni lu amul cede bax julli day denk bopam yalla wallahi du triser wallahi du tandu du tapale ku japp ci yalla yalla doyla yalla nu doyul nak ñun da no japp ci yalla du ay triser kan mo aron yonent yalla muhammad ha yefer yi ko yalla yoni won ne leen war beggon nañ ko wala bëgguñu ko won fexel nañ ko wala fexeluñ ko amul luñ ko deful waye kan moko ar yalla mo ne ko wallahu ya'simuka minan nas on yalla ma lay musal ci nit on nañu delu ci yalla ñu delu ci yalla budé yalla ñu ñor mbokk yi mu ne wa fihi tanbi li yeta la gunu yalla di ye yeta go xamne ala qiyam bil asbab ma tawakkuli dañuy def sababi waye andak tawakkul ala allah sama bi nak dañ koy def ay andak tawakkul jox sunu bop sunu borom li annahu ta'ala zakara taqwa summa zakara tawakkul yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom ci aya bi yalla dafa wax ñaar la boole yalla dene bu ngeen ragale yalla wakiru len ci man kon sabab bi moy lan wakirul ci yalla ne fattaqu wattaqullaha wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ne ngeen ragal yalla su ngeen ragale ba yalla ba pare moy ngeen wakirul ci mom bu fekente ne gem ngeen yalla kon bala ngay wakirul wala fi dañuy wane gaay dañuy wane bala ngay laaj sey droit nga def lan nga def sa devoir bala nga ne yalla arma de nala la yalla di arrêté do julli nga bëgg yalla arrêté do julli do wor do sangu set yaangi sey toxi doona yaangi fess del ak sobé nala la yalla di arrêté mo defé sababi ba paré nak del julli fonkal waxtu jaamul yalla del jang alquran del japp def nga sababi ba pare nga ni yalla ma nga ni nak ñewna ha ay defo dara wala fi neenañ bala nga ne nam nefa fa ja'ala tawakkul ma'at taqwa yalla dafa jël wakirlu boole kok ragal allazi huwa qiyam bi asbabil ma'mur biha da ngay def da ngay jog taxaw def sabab yi ñu la sante nekkal jaamu yalla sa yo joge ba nek jam nak ba def li nga wara def yalla tamit def lim wara def fatawakkul bidun qiyam bi asbab al ma'mur biha mun ajzun di wakirlu ci yalla te defo li la sante deug deug lol mun ta nek gudi jot ngay teud sa tek baye buntu baye fenetri ñu ne la tejal nga ne yalla ngi yalla dina mako war xam nga fo yewo xam nga boy fo fek sa bop da nga fek gay diri la ci man la lañ lay tek diri la ba ci ginaaw yobul lal bi legi nak après boy yewo nga ngay xass yalla nga ni yalla mo la arul lan nga waron def a lol gay nan ci abi lawbe tej ba pare ci abi lawbe ba pare gaddu ben yat teud njagana yo bu digge ay bir nga jog deglu teudat ba fajar non la yalla di aré lol moy tawakkul ala allah ben way indi na geleem am makka sanni geleem gi fele di teureur ci mbeddi yonent bi na geleem ko mom mune man wa do ko yew mune bayina ko ak yalla yonent bi nako yew ko bayiko ak yalla da ngay def sabab yi waaw da ngay def sabab yi ba pare nga bayyi sa bop ak yalla mbok yi kon li moy darse bi fala yanbaghi lil abd an yaj'ala tawakkulahu ajzan daganul ci ab jam mu def wakirlu gi muy wakirlu ci yalla ñak pexé ñak pexé amna de moy li ñi def ni tay dab bi mu nek ni da yalla ci dess ngeen deg lool kañ lañ wax lool ha so demé ba jaxlé nga xamné amato fo jëm fep lap nga buntu yi kër kër lepp asay nga ba sonu ko yalla ji dess lolou moy ñak fa legui nekutul tawakkul lolou moy ñak iman deug yow bala ngay dem ci yalla da ngay dem ba jeex legui na xam nga ni mënato amu nga doga nak waaw sama borom ya ci dess de lolou moy nak c'est trop tard lolou moy ngeum yalla gu yaafus gu bon lolou moy wakirlu bu tele lolou yalla bëggu yalla dafa bëgg bi nga ne bëre rek nga jëm ci mom bala ngay dem ci kenn bi nga ne beret nga dawal ñaar rak sujud waaw de yalla sa aaji bo joge nak nga dem def muna bal yaj'alu tawakkuluhu min jumlatil asbab allati la yatimul maqsud illa biha kulluha mbokki julit yi li wër tay mbir da ngay def sa wakir lu ci yalla ci sa bir mbir yi nga xamne da nga bëgg lepp mu réglé wu tout ngay jox yalla do xaj mbir yi ni tarit lepp yalla nga koy jox bi rek bi ci ndax sa jublu way yeb nga def ko yalla nga yegne sa mbir yeb dara du soti ludul yalla waw yalla yaay sama borom may sa jam yaane ma ñaan len mama may len ma ngi lay ñaan yaani dig ñaan yaani sant ñaan dig ñu joxe yalla ma ngi lay ñaan ah yalla mangi di mangi lay dis aajo bi yalla mangi lay jambat tele gi yalla mangi lay jambat febar bi nga jox ko sa borom yalla xamna tay daw terex terexi sangu ci dexi nan deret sangoko def lu nek affaire yi ne kej nga ñew tok suñu leen ko ci def nga ni no yalla ma lay kay bayina ko ak yalla li waji defon ben way ñew sacc ginaar yi bi waji sacce ginaar yi rek mu daw gis ginaar yi dem na rek mu ñew japp sujud dan na yalla ki sacc sama ginaar yi yalla nga ma atté ak mom waji saccion ginaar yi da jeki jeki yaram bi sax ay dunk yeb nek dunk waji di wokatu fumu laal mu sax dunk mu jogi ni lay def ñemetul laal yaram bi mu dem ci ben bukhaba muneko man de dama sacc ginaar muneko lula dal ni mune dama saccion ay ginaar ma jaay ginaar yi waye dal gis naane dunku ginaare mo sax sama yaram yene dama bëgg mu dañ waji ne ko pour mu dañ da ngay dem saccar yi res ko yow xala nga do yow ma sacc ginaar yi nga ne muneko ah lol de mo lay meuna fajj waji dal ne mom lol du ci dugg mu tok lu yag yifi di gëna dem bam legui affaire di bëgg sax ci kanam gi mu delu wat ci waji ne ko yow bi ya fi ñewoon mu ne waw mu ne garab gi de ben la ni lay fajj moy du waji ginaare ngunu ga dess na mu ne wa dama nga jël la ca dess ah ay da ne wa kon baxna guddi jor rek mu dem ci kër ga duggat jël ginaar yi di dess ñu jaar yépp borom ginaar yi yow ni ni gisu ginaar yi ki yenti ki def ma yeb rek da tibu tank dajale ñew ci benn bukhaba ne ko ki dama bëgg nga reyal mako bukhaba bi ba mu laalé suusé rek dunk wa yeb dañ yep dañ rek mu daw ñew ci ki ne won ñaanal ma yow yaay ngande yow do nit mu ne mi affaire bi num démé ni mu ne ko gis nga bu ñëkk ba waji da jox mbir mi yalla deuxième bi nak dana yalla mënul dara mu dem ci benn bukhaba yalla genn ci motax dunk yi dañ motax nañu jox suñu bop suñu borom kep ku jox sa bop yalla yalla doy la wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasb mbok yi li moy dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.